गरिमा अभी हैरानी से युग को देख रही थी। वहीं युग के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था और गरिमा का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लो होता जा रहा था। उसने एक बार फिर अपने इमोशंस की पोटली बनाकर एक साइड रखा और बोली, तुम जाओगे कि नहीं? युग ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जाने वाला। आज रात तो मैं यही रहूंगा अपने ससुराल। वैसे तुम्हारे घर पहली बार आया हूँ, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरी थोड़ी खातिरदारी करनी चाहिए? कम से कम पानी ही पिला दो। ये सुनकर गरिमा को गुस्सा आ गया। उसने टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास उठाया और सीधा युग के मुंह पर फेंक दिया और बोली, पी लिया पानी, अब निकलो यहाँ से। युग ने अपने हाथों से अपना चेहरा साफ किया, बेड से उठ गया और अगले ही पल गरिमा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर आ गया। उसने गरिमा के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उंगली दिखाते हुए बोला, मैं गुस्से में नहीं आया था, बहुत प्यार से आया था, लेकिन अगर तुम्हें गुस्से की ही भाषा समझ आती है तो चलो, अभी तो मैंने तुम्हारा उधार दिया है, थोड़ा इंटरेस्ट भी वापस दे दूं। ये सुनकर गरिमा की आंखें हैरानी से फैल गई। गरिमा ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई। युग प्यार से बोला, देखो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने ही मुझे उकसाया। इतना कहकर उसने गरिमा के नाइट सूट का एक बटन खोला। गरिमा के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। गरिमा बोली, देखो युग, प्लीज ये सब मत करो, प्लीज ये सब मत करो। युग ने कहा, क्यों ना करूं, मैंने कहा ना मैं कुछ गलत करने नहीं आया था, तुमने मुझे उकसाया है। इतना कहकर उसने अपनी एक उंगली गरिमा की गर्दन पर चलाई। गरिमा के आंसू निकल गए। गरिमा बोली, प्लीज युग, ये कोई तरीका नहीं है बदला लेने का, प्लीज युग। युग ने अपना चेहरा गरिमा के करीब किया और बोला, अच्छा, और जो तुमने किया वो तरीका सही था? तुम्हारे माँ बाप को मेरी फैमिली से बदला ही लेना था ना, तो उन्होंने तुम्हें आगे खड़ा कर दिया। तुम्हारा तरीका सही और मेरा गलत, तुम मुझे किस कर सकती हो क्योंकि तुम लड़की हो, तुम्हारे इमोशंस हैं, और मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे इमोशंस नहीं है, मेरे भी इमोशंस हैं जिसे तुम आज देखोगी। इतना कहकर उसने गरिमा के शर्ट का एक और बटन खोला। गरिमा गिड़गिड़ाते हुए बोली, युग प्लीज मत करो, प्लीज मत करो, युग मेरी बात सुनो, युग प्लीज मत करो, युग प्लीज मत करो, युग। कहते कहते गरिमा की आंखों में आंसू भी थे और गला पूरे तरीके से भर गया था, चेहरा तो पूरी तरीके से सफेद पड़ रहा था। युग बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे गिड़गिड़ाने से मैं रुक जाऊंगा? और मैं रुकूंगा क्यों? मैं नहीं रुकने वाला, तुम्हें मेरी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी, मैं तुम्हें बेचारी समझता रहा और तुमने क्या किया, मुझे पुलिस स्टेशन तक लेकर आ गई, वो भी अपने घटिया माँ बाप के कहने पर। इतना कहकर उसने अपनी एक उंगली गरिमा की गर्दन से थोड़ा नीचे की तो गरिमा फिर से गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज युग, प्लीज प्लीज युग मत करो, युग प्लीज मत करो, युग प्लीज मत करो। युग ने जैसे ही गरिमा की तीसरे बटन पर हाथ डाला तब गरिमा रोने लगी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। युग ने अगले ही पल गरिमा का खुला हुआ बटन फिक्स कर दिया और ये महसूस करके गरिमा ने हैरानी से आंखें खोली तो युग उसकी आंखों में देखकर बोला, छोड़ रहा हूँ तुम्हें, अगर इस बार बदतमीजी की तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर दूं, तुम्हें जान से भी मार दूं ना तो भी मेरा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती, देखा ना तुमने मेरे मामा की कितनी पावर है। इतना कहकर युग गरिमा से दूर हो गया। गरिमा जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने अपना सबसे ऊपर वाला बटन फिक्स किया और बैठकर रोने लगी। उसने अपने पैर फोल्ड कर लिए, शायद वो अब अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। युग ने खुद पर थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस की, शायद वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। उसने हल्का सा गरिमा को हाथ लगाया तो गरिमा ने उसका हाथ झटक दिया। युग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो बोला, कमाल की लड़की है, ऐसे सिचुएशन में भी नखरे। ये सुनकर गरिमा ने युग को देखा। युग ने फिर से गरिमा के गाल पर हाथ लगाकर अंगूठे से उसके आंसू साफ किए तो गरिमा ने उसे वहीं मारना शुरू कर दिया। युग पिटता हुआ बोला, मेरी क्या गलती है, तुम मेरे ऊपर पानी ना फेंकती तो मैं ये सब नहीं करता। वहीं गरिमा युग को मारते हुए बोली, तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर, बदतमीज हो तुम, रघुवंशी फैमिली तो संस्कारों के लिए जानी जाती है और तुम मेरे साथ ये घटिया हरकत कर रहे थे। कहते कहते गरिमा युग को बड़े हक से मारे जा रही थी। युग ने अगले ही पल गरिमा के दोनों हाथों को पकड़ा, उसकी आंखों में देखकर बोला, रघुवंशी फैमिली के बारे में बहुत कुछ जानती हो, और रॉय फैमिली के बारे में भी जानती हो कि नहीं? इतना कहकर उसने गरिमा के हाथों को झटक दिया और फिर खड़ा होकर बोला, जा रहा हूं मैं, लेकिन याद रखना बहू बनकर तुम रघुवंशी मेंशन ही आओगी। गरिमा भी बेड से उठ गई और गुस्से में बोली, सपने देख रहे हो तुम, देखते रहो सपना, सपने देखने में पैसे थोड़ी लगते हैं। युग बोला, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि जुबान कंट्रोल में रखो, लेकिन तुम मानोगे नहीं। इतना कहकर वो गरिमा की तरफ एक कदम बढ़ा तो गरिमा दो कदम पीछे हटकर बोले, लड़की हूं ना इसलिए ये सब कर रहे हो। युग बोला, मुझे भूख लगी थी लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं खिलाया। इस बार जा रहा हूँ, अगली बार मेरे लिए कुछ बना कर रखना, तुम्हारे हाथ का खाना खाने की आदत पड़ गई है। गरिमा दांत पीसते हुए बोली, किसी दिन उसी खाने में जहर मिला दूंगी। युग बोला, वो तो तुमने मामा मामी को मिलाकर खिला भी दिया, मानना पड़ेगा तुम्हें, बहुत चाहते रहो। इतना कहकर युग जाने लगा और तभी गरिमा बोली, मैंने नहीं मारा मामा मामी को, बल्कि तुमने मारा है। ये सुनकर युग रुक गया, उसने हैरानी से पलटकर गरिमा को देखा और बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा या दिमाग ही नहीं है। युग ने गरिमा को देखा और बोला, सच्चाई का पता लगाओ और नहीं लगा सकती तो जुबान बंद रखो, और डील याद रखना, अगर अपने हाथ कंट्रोल में रखोगी तो मैं भी अपने हाथ कंट्रोल में रखूंगा। इतना कहकर वो बालकनी से चला गया, लेकिन तभी जोर से धड़ाम की आवाज आई। गरिमा की तो दिल की धड़कन ही रुक गई, उसे लगा कि शायद युग को चोट लगी है। वो जल्दी से भागती हुई बालकनी में गई तो उसने देखा एक गमला टूटा हुआ था, फिर उसने देखा तो युग भागता हुआ ओबेरॉय हाउस की दीवार को कूद रहा था। गरिमा खुद से बोली, ये क्या पिछले जन्म में चोर था। वहीं दूसरी तरफ युग बाहर आया, उसने अपने दोनों भाइयों को देखा और बाहें फैलाते हुए कहा, यार वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। युग की बात सुनकर देव और कृष एक दूसरे को देखने लगे। देव ने कहा, क्यों तुझे बिठाकर मेहमानगिरी कर रही थी। युग जल्दी से आगे आया और उसने देव को गले लगा लिया, फिर अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, भाई उसमें बहुत गुस्सा है लेकिन वो बहुत इनोसेंट है, बहुत ज्यादा, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। देव ने युग को दूर करके कहा, और ये बात उसने तुझे बताई, तूने उससे पूछा और उसने साफ साफ बता दिया कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। युग बोला, तरीके भाई तरीके से पता लगाया है, तुम नहीं समझोगे, आज तक उसे मेरे अलावा किसी लड़के ने हाथ नहीं लगाया। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ गया। देव ने कृष को देखा तो कृष बोला, यार समझ जा, जब तू सरगम के करीब गया होगा तो तुझे भी महसूस हुआ होगा कि उसका फर्स्ट टाइम है, ऐसे ही इसने कुछ जुगाड़ किया होगा, चल अब घर चलते हैं यार, मेरी मीरा मेरे बिना सोएगी नहीं। इतना कहकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। देवयांश ने जब युग को सही सलामत गाड़ी में बैठते हुए देखा तो फिर से शिवाय की बाजू पकड़कर हिलाते हुए बोला, अबे तू फिर से सो गया, उठ जल्दी। शिवाय फिर से जल्दी से उठा और बोला, हाँ आ गया युग बाहर। देवयांश ने कहा, हाँ आ गया। शिवाय रिलैक्स हो गया, वो आंखें बंद करता हुआ बोला, तो फिर गाड़ी मेंशन ले चल, बहुत तेज नींद आ रही है। देवयांश ने गाड़ी घुमा ली और फिर एक हाथ से शिवाय के बालों को प्यार से सहलाया और फिर खुद में ही मुस्कुरा कर बोला, सच में बहुत फिक्र करता है, बहुत ज्यादा, खुद भी नहीं सोया और मुझे भी नहीं सोने दिया। वहीं कृष भी ड्राइव कर रहा था और फ्रंट मिरर में युग के चेहरे को देख रहा था, जिसके चेहरे पर ओरिजिनल सी मुस्कुराहट थी। देव ने भी युग की मुस्कुराहट नोटिस की, वो बोला, यहाँ आकर कुछ फायदा भी हुआ या नहीं। युग ने कहा, दोनों मेरी मुस्कुराहट देख तो रहे हो, मेरी मुस्कुराहट देखकर पता नहीं चल रहा। देव बोला, हाँ पता तो चल रहा है लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता, नित्या की बेटी को अपने घर लाने का। युग बोला, अब जो हो रहा है होने दो, एक ही बात को कितनी बार बोलोगे। कृष बोला, मैंने तो भाई तुझे समझाना ही छोड़ दिया, बस इसी बात का डर है कि तेरा दिल ना टूटे। युग बोला, नहीं टूटेगा, इस बार नहीं टूटेगा, टूटा तो पहले भी नहीं था, मैंने कौन सा उसे प्रपोज किया था या कौन सा उसने मुझे आई लव यू बोल दिया था, पर फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन तो था, खैर छोड़ो। और तभी कृष्ण ने गाड़ी मेंशन की गार्डन में रोकी, तीनों गाड़ी से उतरे और अपने अपने कमरे में चले गए। युग अपने कमरे में आया तो आराम से बेड पर लेट गया, उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। वहीं कृष जब अपने कमरे में आया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, मीरा बेड पर बैठी हुई कांप रही थी। मीरा को ऐसे देखकर कृष की तो जान ही निकल गई, वो भागता हुआ मीरा के पास आया और उसके सर को अपने सीने से लगाकर बोला, मीरा मीरा ए चुटकी चुटकी क्या हुआ है। मीरा ने अपने दोनों हाथ कृष की कमर पर लपेट दिए और रोने लगी। कृष की तो जैसे दिल की धड़कन ही रुक गई, उसने फिर से प्यार से पूछा, चुटकी ए चुटकी क्या हुआ है, फिर से बुरा सपना देखा। मीरा ने हल्की सी हां में गर्दन हिला दी और कृष की पकड़ मीरा पर कस गई। कृष मनी मन बोला, इतना बड़ा कांड हो गया लेकिन मेरी मीरा की बेचैनी वैसी की वैसी ही है, आखिर कौन था वो गौरव, कैसे पता लगाऊं। इतना कहकर उसने मीरा को प्यार से बेड पर लेटाया और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। मीरा भी डर के मारे कांप रही थी, कृष मीरा के बराबर में लेट गया। उसने मीरा का सर अपनी बाजू पर रखा और दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाता हुआ बोला, मीरा सो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, चलो सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। मीरा ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और आंखें बंद कर ली, लेकिन अब कृष को नींद नहीं आने वाली थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। इतना सब कुछ होने के बाद भी मीरा जहां खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने बाइक अपने अपार्टमेंट के बाहर रोकी, उसके पीछे अभिमान बैठा हुआ था। अनिरुद्ध बोला, अभिमान उतर। अभिमान उतर गया और अनिरुद्ध ने बाइक पार्क कर दी। दोनों ही लिफ्ट के अंदर आ गए। दोनों का ही चेहरा बहुत ज्यादा थका हुआ था, आज उन्होंने बहुत काम किया था। अभिमान तो इतना थक गया था कि ड्राइव करने की हालत में बिल्कुल नहीं था, और इसीलिए वो रिक्वेस्ट करके अनिरुद्ध के साथ बाइक पर ही आ गया। दोनों ही कॉरिडोर में पहुंच चुके थे। अनिरुद्ध बोला, मैं जानता हूं तो थक गया, लेकिन फिर भी आज पार्टी अटेंड करना बहुत जरूरी है, जल्दी से तैयार होकर आओ, फिर साथ में चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं चला जाऊं और तुम सोते ही रहो। क्या मीरा की बेचैनी कभी कम होगी?